سیکھ لو عقائد بنیادی، ہے وگر نہ زندگی میں تمہاری بربادی۔ آؤ بچو سیکھ لو عقائد بنیادی، ہے وگر نہ زندگی میں تمہاری بربادی۔ آؤ بچو سیکھ لو عقائد بنیادی، ہے وقت آج سیکھ لو نہ ہو کہ بن جائے زندگی تمہاری فسادی۔ آؤ بچو سیکھ لو عقائد بنیادی، نہ ہو کہ بن جائے زندگی تمہاری فسادی۔ آؤ بچو سیکھ لو عقائد بنیادی۔ اور کیا ہے ہمارے عقائد بنیادی؟ ایک ہے ایمان مفصل، ایک ہے مجمل ایمانی۔ ہاں ایک ہے ایمان مفصل، ایک ہے مجمل ایمانی۔ چھ عقائد ہے ضروری تصدیق جن کی قلب و روحانی۔ آؤ بچو سیکھ لو عقائد بنیادی۔ پہلا عقیدہ کیا ہے؟ رب جل شانہ کی بارگاہ میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں ہے ایک رب ہمارا جس کا نہیں ہے کوئی ثانی، ہے ایک رب ہمارا جس کا نہیں ہے کوئی ثانی، بے مثل و مثال ہے رب ہمارا رحمانی۔ سنو بچو لو عقائد بنیادی، ہے مالک وہ ارض و سما کا، وہ مالک ربانی، ہے وہ مالک ارض و سما کا، ہے مالک ربانی۔ علا کل شئین قدیر ہے اس کی شان نشانی۔ سنو آؤ بچو سیکھ لو عقائد بنیادی، ہے وگر نہ زندگی میں تمہاری بربادی۔ ہے وقت آج سیکھ لو نہ ہو کہ بن جائے زندگی تمہاری فسادی۔ آؤ بچو سیکھ لو عقائد بنیادی۔ آگے فرشتوں کا ذکر کیا کہ نہ ہے مرد نہ عورت، فرشتے ہیں مخلوق نورانی۔ نگرانی کرتے ہیں وہی حکم ہے جو رب رحمانی کرتے ہیں وہی حکم ہے جو رب رحمانی اور حضرت جبرائیل اسرافیل میکائیل و عزرائیل ہے فرشتے آسمانی دوبارہ توجہ ہو اور حضرت جبرائیل اسرافیل میکائیل و عزرائیل ہے فرشتے آسمانی ہیں ان میں چار نام نامی جن کا ہے یہ اس میں گرامی سنو بچوں سیکھ لو عقائد بنیادی وگر نہ زندگی میں ہے تمہاری بربادی آگے کتاب قرآن مجید کتاب کے متعلق لکھتے ہیں کہ ہوئی ہے رسولوں پر نازل بہت سی کتابیں ہوئی ہے رسولوں پر نازل بہت سی کتاب رحمانی چھوٹی کو صحیفہ کہتے ہیں بڑیوں کو کتاب آسمانی سنو بچوں سیکھ لو عقائد بنیادی اور ہے سب سے افضل قرآن ہمارا نازل ہوا جو سید فخر کون و مکانی ہے سب سے افضل قرآن ہمارا نازل ہوا جو سید فخر کون و مکانی آؤ بچوں سیکھ لو عقائد بنیادی آگے رسولوں کے بارے میں کیا عقیدہ رسولوں نبی ہے ہمارے جان رسولوں نبی ہے ہماری جان جانے جانی دکھایا ہمیں ہے سیدھا راستا اور دی حیات جاودانی رسول و نبی ہے ہماری جان جانے جانی دکھایا ہمیں ہے سیدھا راستا اور دی حیات جاودانی کم و بیش ایک لاکھ چوبیس ہزار ہے تعداد ان کی جو ہے ہماری جان جانی حضرت آدم ہے وہ پہلے نبی اور آخر میں آئے ہمارے محبوب سبحانی اور آخر میں آئے ہمارے محبوب سبحانی چو سیکھ لو عقائد بنیادی۔ اور آگے قیامت کے بارے میں لکھا ہے کیا عقیدہ ہے، اور قیامت کا ہے ایک دن مقرر حقیقت ہے، قیامت کا ہے ایک دن مقرر حقیقت ہے، نہیں کوئی کہانی۔ قیامت کا ہے ایک دن مقرر حقیقت ہے، نہیں کوئی کہانی۔ اٹھنا ہے دوبارہ اور دینا ہے حساب، یہی ہے فرمان ربانی۔ سنو بچو آؤ سیکھ لو عقائد بنیادی، اور مرنا ہے ایک دن ضرور، یہ ہے دنیا سب فانی، رہنا نہیں یہاں کسی نے، نہیں ہے کوئی غیر فانی۔ سنو بچو سیکھ لو عقائد بنیادی۔ اور آگے تقدیر اچھی اور بری کے بارے میں کیا رکھنا ہے عقیدہ، وہ لکھتے ہیں، اور اچھی بری تقدیر کا ہے مالک، وہی مالک حقیقی رحمانی۔ اچھی بری تقدیر کا ہے مالک، اچھی بری تقدیر کا ہے وہ مالک، وہی مالک حقیقی رحمانی۔ پاؤ گے وہی کرو گے، جیسا نہ ہوگے معاف حق انسانی۔ پاؤ گے وہی کرو گے، جیسا نہ ہوں گے معاف حق انسانی۔ آؤ بچو سیکھ لو عقائد بنیادی، ہے وگرنا زندگی میں تمہاری بربادی، ہے وقت آج سیکھ لو نہ ہو کے بن جائے زندگی تمہاری فسادی۔ اور آخر میں دعا کرتے ہیں، تمام بچوں دعا فرمائیے کہ سنو اے پیارے بچوں، یہی ہے ہمارے عقائد، عقائد بنیادی۔ سنو اے پیارے بچوں، ہے یہی ہمارے عقائد، عقائد بنیادی۔ آخر میں ہے دعا کرنا، آخر میں ہے دعا کرنا، ہو سکتا ہے کہ بن جائے یہ نظم میری، میرے لیے بخشش کا سماں بھی، ہو سکتا ہے کہ بن جائے یہ نظم میرے لیے بخشش کا سماں بھی سنو آؤ بچو سیکھ لو قائد بنیادی ہے وگر نہ زندگی میں تمہاری بربادی